gondolják változát. És add meg magad, ezer éves tűz mi a lelkedből fakad. Kitörni ki ezt nem válogat, te vagy a következő áldozat. Vágyok, sugalják.